लागे मैनू हीर निमाणी नू एने पतना लगदे हाय माए स्याला दे रुखी हो चोर चोरियां माए राता नू कर देनी मैं हीर निमाणी सिखर दुपहरे लुटी चाला वे किंज आई रे